przy ulicy niż OMP. Każdy wie jak jest, rzucając pierwszą wers. Najwyższy czas wejść w drogę z kurwysyną przyjebanym jak 50 kilo nielegalnej chemii. Niczego nie zmienisz, nie ma podziemi. Wszyscy zniszczeni długą chorobą rodzą się na nowo. Na początku było słowo, potem układ i palto. Kanał otwarto, więc nie pytaj gdzie jest hardcore, tylko sprawdź to. 9-8 systemy włączone, znając surową stronę. Ochraniam zagrożone składy bez kłopotów, nie dla mnie wykłady z hip-hopu, więc przerywam pokój jak socjalistyczni towarzysze. Odpowiedzi nie słyszę, głosząc prawdę. Hardcore na zawsze, więc jestem i walczę.